schepen van ijs. Die zaten in te blanken om voor een groot probleem een oplossing te bedenken. De kerk in het dorp, die wou te hoog gelegen en minder trappen op, dat wou wel een zegen. De schepen van ijs hebben niet lang gevregeld, de kerk moest op plaats, dus dat was zo geregeld. Honger in het dorp, daar stond ze stukken beter, dus moest dat get geduwd, wat goed zo'n 100 meter. 1, 2 en 3, dat gewoon van peer, en hup en duw, nog een keer. 1, 2 en 3, en hup en duw, de kerk korter bieden. De schepen van ijs trokken dan naar de berg op en zaten eensgezind hun heng tegen de kerk op. Ze duwden volle kracht, de kerk stond erg stevig, ze hielden zich daartoe de ganse dag mee bezig. De schepen van ijs, die waren niet vergeten om jeder alvoer de aanstaat nu te meten. De ene meende dat de kerk al kort aan wie steen, en ander geloofde niet dat het wel echt fout ging. 1, 2 en 3, dan gewoon van weer, hup en duw, nog een keer. 1, 2 en 3, hup en duw, de kerk korter middelu. De schepen van ijs wollen dat zeker weten en lachten voor de kerk, voor de ganse breedte. Hun kammen ze ook sneer, en ze soort van baken, zo kosten ze dan zien of ze wel echt voor goed gaat maken. Toen komt er een werkman, de kerkentrap naar boven, en zoog de kamezuil, maar geen boven van zijn oren. Hij bedacht zich niet, het wou maar een arme, en om de kleien met, om zijn kengertjes te wermen. 1, 2 en 3, dat gewoon van weer, hup en duw, nog een keer. 1, 2 en 3, hup en duw, de kerk kort op iedelu. De schepen van ijs, die zagen effe later geen kamezuiltjes meer, en prezen God de Vader. Het wou hun toch geluk, en dat is niet gelogen. De kerk die waren eens een stuk verroet gevlogen. 1, 2, 3, dat kom van weer, en hup ben du, nog een keer. 1, 2, 3, en hup ben du, de kerk kort op ieder nu. 1, 2, 3, dat kom van weer, en hup ben du, nog een keer. 1, 2, 3, en hup ben du, de kerk kort op ieder nu. Thank you.